Naam. Labda tuimalizie majlisi yetu leo katika kumweka sawa ndugu yetu Sheikh Abu Eid Muhammad bin Eid juu ya maneno yake mabaya yaliyojaa kejeli na kashfa dhidi ya Ahli Sunnah wal Jamaa kwa lengo la kuwatweza bila ya istithna ya kumvua yoyote katika maulama wala katika tulabu ilmi mustafidin. Anaweza kuleta tawili kwamba maneno haya yamezungumzwa ni'amun urida bihi al-khusus wakadha wakadha, tukusubiri ulete maneno hayo, lakini wewe umemezesha maneno yako watu wote, ukawazamisha wote katika dimbwi moja. Na hao utakaokuwa umewatoa, basi ukija ukiwatoa utoe kwa ushahidi na kwa dalili, uweke sawa hilo, na wale uliowazamisha basi uwazamishe katika dimbwi hilo kwa hoja na dalili, kwa sababu huo ndio Uislamu. Sasa tukiendelea na mambo yake aliyosema, miongoni mwa matusi yake Sheikh Muhammad Eid ni pale alipodai kuhusu hao wanaoita mawahabi kwamba wana tatizo la nidhamu. Anasema tatizo la tatu ni nidhamu. Wahabi katika ubora wake, asema hivyo hivyo, wahabi katika ubora wake lazima awe hana nidhamu, kwa maana lazima awe hana adabu. Wahabi akiwa na nidhamu, anaendelea, anaheshimu wazee, anawatukuza wanawachuoni waliopita, anawathamini wazee wake hata kama wako tofauti na yeye, huyo si wahabi, mtafutie jina jingine, kwamba akiwa na nidhamu. Tatizo la tatu nidhamu. Wahabi katika ubora wake lazima awe hana nidhamu. Wahabi akiwa na nidhamu, anaheshimu wazee, anawatukuza wanawatu waliopita, anawathamini wazee wake hata kama wako tofauti na yeye, huyo sio wahabi, mtafute jina jingine. Alhamdulillah. Sijui amekutana na wahabi wakina nani, lakini katika mambo ambayo tunayahusia siku zote katika durusi zetu yako wazi kabisa, kutaamaliana kwetu na watu na durusi zetu, mihadhara yetu, na hasa hasa darasa za zinapo zile za mwanzo wa mwaka wa masomo, tutasomesha hasa kama ni wiki tatu au wiki mbili, adabu. Kila siku tutasikiliza adabu na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alaysa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqa, alhadith alladhi akhrajahu al-imam Abu Dawud wa at-Tirmidhi wa Ahmad wa sahahu al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahih at-Targhib. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Ubada bin Samit kama sijasahau, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laysa minna, si katika sisi, hayuko katika miongoni mwetu sisi, huyo hayuko katika miongoni mwetu sisi, si katika sisi, yule ambaye hamhurumii mdogo katika sisi, mdogo wetu, na yule ambaye hamheshimu mkubwa wetu. Wachilia mbali kwa mtu na elimu, mkubwa wako unatakiwa muheshimu. Kadhalika na yule, si katika sisi yule ambaye hajui haki ya mwana wachuoni wetu, hajui kwa mwana wachuoni wetu haki yake. Inaonyesha kwamba nafasi walionayo ahlul ilmi, nafasi waliokuwa nayo watu wakubwa, wazee na watu wazima, nafasi walionayo hata watoto na kuwahurumia, hili ni jambo talibul ilmi anatakiwa ausiwe nalo, na tunawahusia wanafunzi katika hili. Kwa hiyo kama kapatikana fulani hana adabu, huyo yeye hana adabu, hana nidhamu. Lakini nishajua akisema hivi anakusudia kitu gani, nitakwenda naye huko katika upande huo insha Allah. Lakini hivi sifa hizi kwao hakuna, za kutokuheshimu watu wakubwa na wanawachuoni? Mimi nataka nipige mifano. Mara kwanza nilipiga mifano na sana piga mifano tena. Mifano utakayopiga pingine baadhi yenu utaona iko mbali kama vile hakuna, haikuweko. Mizozo. Hapa Tanga palitokea mizozo. Wakichilia mbali wale watu wanaitwa Ansaru Sunna na Masufi. La. Wenyewe kwa wenyewe. Baadhi ya taasisi hizo Shamsia na taasisi nyingine. Wanawachuoni hawakutukanwa pale, wanawachuoni wenu. Mashekhe wakubwa ambao wanaheshimika katika nchi hii, katika mji huu na nchi hii. Hawakutukanwa. Watu wa taasisi hii wakasimama wakamtukana shekhe wa kule. Haije kutokea hiyo. Hayo ni mengi, mengi, mengi. Wewe wayajua kwa sababu baadhi ya mambo wewe umeasilia na mimi nayajua kwa sababu niliasiliana nayo. Wakati hayo kitokea mimi na wewe tupo. Sasa haya pinge. Je, ule ile ni nidhamu ile? Ni adabu ile? Taasisi hizi zote zimrengo wake ni mmoja na wote wanapiga dufu. Lakini yule akisimama kwenye kinara kile anavotukana wale matusi ambayo hawezi kutukana hata wahuni wa huko mitaani wanaovuta bangi. Haya ni mambo yametokea na kumbukumbu sisi tuko nazo kwa sababu katika watu wanaojitahidi kutunza kumbukumbu mmoja wapo ni mimi kwa kile kiasi changu kwa ule umri wangu. Hayo ya nyuma siyajui. Labda nitakuwa nasikia tu. Lakini kumbukumbu tuko nazo. Huko mbali. Wewe sijuzi tu uliingiana na shekhe wako fulani ukaambiwa wewe au umerudia tena kuvuta bangi. Ukwambiwa hivyo? Haya maneno nanukuu tu ukienda kwenye YouTube utayakuta. Hayaondolewa mpaka leo. Ah wewe mwenzetu unavuta bangi. Hayo ni nidhamu hiyo. Au nyinyi mawahabi. Tuambieni kwamba nyinyi kumbe kumbe nyinyi mawahabi. Au kikwenu kitarika mkitukanana sio neno. Kwa sababu nyinyi ni wana tarika. Sio? Sisi tarika yetu Alawiya, sisi tarika yetu Nakshbandia. Kwa nyinyi wana tarika mkitukanana hakuna neno. Ni nidhamu sio? Mtukanana bwana, wazi wazi kabisa. Waitwa uganga njaa, sio hivi, una husda. Yote ni matusi yameelekezwa kwako. Sasa haya ni katika makarimu la akhlaq. Hizi ni adabu njema. Kama kwa mawahabi haya yapo, kuna watu wafanya hivyo kwa sababu hiyo wao wahabi, basi na kwenu yapo nyinyi wahabi mara mbili. Sasa tafuta la kuzungumza unapowazungumzia watu. Usibwabwaje tu ukarusha maneno. Zungumza maneno kwa viwango vyako kama wataka mijadala ya kielimu. Kama unataka kurushiana maneno mimi simu najitoa. Ukitaka tujadili mambo kielimu mimi niko tayari. Tujadili haya mimi nitasema nikimaliza na wewe useme. Na ukimaliza mimi nitasema. Hivyo hivyo mpaka tuone mwisho wake utakuwaje. Lakini kama kurushiana maneno hiyo sio bahari yangu kwa sasa hivi. Tumeelewana? Huyu bwana alilalamika sana kuonyesha kwamba mawahabi hawana nidhamu kwa sababu ya kitabu kilichoandikwa na Abu Muadh Hussein Mahmud Al-Hutaybi Al-Yafi'i Al-Yamani. Kitabu chake 40 yawman fi Tanzania. Shakasi Mafuta ni shahidi yeye. Tanzania hapo walipata kuja wageni na wale wageni walipoondoka wakaandika kitabu. Kitabu hiki hapa hichi. Shakasi bwana kijua hiki 40 yawman fi Tanzania. Ala kuna mtu mmoja amekitia sherehe anaita Ta'zizul 40 kina 40 yawman fi Tanzania hichi kitabu. Sheikh Kasim hichi kitabu anakijua na anacho hichi. Kitabu hichi kwenye ukurasa wa 26 na 56 ukurasa wa 26 kwenye hichi kitabu. Wageni hawa walipokuja sasa tutaangalia wenyewe wageni hawa tutawapa jina gani lakini ni wageni waliokuja hapa Tanzania. Akaeleza mambo mengi pale kwamba kuonyesha kwamba huyu ni mgeni wangu mimi kwa sababu nimesafiri naye kutoka Dar es Salaam mpaka nimekuja naye Tanga katika baadhi ya mihadhara mimi nilikuwa ndio nikifanya tarjama nikifanya tafsiri ya mhadhara wake ya, amekuja hapa na kile akinitaja ni tala akh lakini wengine wote hao wote wametukanwa. Lakini kurasa ya 56 hawa walipofanya ziara wakatembea. Walipotembea wakawa wanatukana tukana na wametukana watu wengi huko sitaki kuwataja majina kwa sababu naweza nikatoka kwenye maudhui yangu. Lakini nukta ya msingi ni kwamba hawa walifanya ziara ya kwenda Tanga. Ukurasa wa 56 wanaelezea ziara yao ya kwenda Tanga. Asema walipofika Tanga, baada ya kutoka Dar es Salaam walikwenda Tanga. Wa baada lintihai min ad-da'wati fi Dar es Salaam intalakna ila Madina Tanga. Walikwenda Tanga. Lakini ilikuwa siku ya Jumamosi ambayo ni mwezi 29 katika mwezi wa Rajab. Na katika msafara wao walikuwa na mtu mmoja, sitaki kumtaja jina lakini katajwa hapa. Na mwingine alikuwa naye, sitaki kumtaja jina, lakini walikuwa na Walakh Qasim Mafuta. Walakh Qasim Mafuta pia naye walikuwa naye. Wanasema wakafika katika mji wa Pongwe, na katika huo mji wa Pongwe, mji ambao ni kama kilomita 15 hivi kutoka Tanga, kuna markazi ya Al-Akh Qasim. Kuna markazi ya Al-Akh Qasim. Wakashukia katika nyumba ya mzazi mmoja ambaye ni Baba Fahadi, hapo amemtaja, Mr. kumtaja. Tukakaa hapo kiasi cha wiki moja, na huyo ni mtu mwema sana. Wageni hawa wanamsifungi, wanamtumia mwenyeji wao. Wa huwa rajulun fadhilun akramana jazahullahu khayra wa huwa muhibbul sunnati jidda ma annahu la yahsinu al-arabiyya. Nasema huyo mwenyeji wao huyo ni mtu mwema, katukirimu, Mungu amlipeheri, anapenda sunna pamoja na kama mwenyeji mwenyewe hajui Kiarabu. Yani hapo ndio mtu mgeni anamsifu mwenyeji wake namna hiyo. Anaelezea kwamba baadaye wakaanza mihadhara katika mji wa Tanga, wakaenda kufanya muhadhara katika msikiti wa Faruk, na pia kufanya msikiti ambao ni markazi makuu ya ndugu Qasim. Kila akitajwa Qasim, Al-Akh Qasim Mafuta. Na wakana na alikuwa Al-Akh Qasim, ndugu Kasimu huwa al-mutarjim, yalikuwa ndio mufasiri anayefasiri ule muhadhara. Siku ya Jumatatu kwa kuna muhadhara katika msikiti wa Jumaa katika mji wa Tanga, lakini mutarjimu nani? Al-Akh Qasim. Huyu kila akitajwa atajwa vizuri, lakini hawa kila anapomtaja shekhe mwingine anamtaja kwa dharau, na wale masufi kwao daraja yao ni punda. Ni vizuri hivi viwango mkavifahamu, ili baadaye muone kwa nini jamii tusifahamishe haya ikayafahamu. Ni nukta muhimu sana kufahamu. Huyu peke yake ndiye Al-Akh, ila wenzake wote mwingine kaitwa hivi, mwingine kaitwa hivi, mwingine kaitwa hivi. Kitabu hiki kuna matusi mengi sana kwa mashehe wengi, na kuna lugha mbaya na chafu ambazo hazifanani kutamkwa na shekhe. Lakini wageni wao mwenyeji wao nani? Al-Akh Qasim. Kwa hiyo ushahidi wa kwamba mawahabi hawana nidhamu. Katika moja aliyongangania sana ni kwamba mwandishi amewaita masufi kwa ni kama punda, kwa aliposema aliponukuu laukana tisufia au laukanu min al-bahaim lakana humura. Wangelikuwa ni katika wanyama, basi wangelikuwa ni punda. Hebu mwite binadamu mza kupunda. Shekhe, mwite punda. Walipokuja hapa Tanzania, wageni hawa, katika moja ya utafiti wao, wametafiti, wakagundua kwamba hapa Tanzania wako masufi. Hapa Tanzania wako masufi. Lakini hawa wageni, ambao wanaungana na Qasim Mafuta sasa, hawa wageni wanamtazamaje sufi? Kwenye kitabu hichi ukurasa wa 26. Kitabu nimekionyesha 40 yawman fi Tanzania. Na Sheikh Qasim Mafuta anacho na namshauri akitoe wanafunzi wakione. Ukurasa wa 26 unasema as-sufiyatu, kundi la pili hilo. Law kana as-sufiyatu min ad-dawabi la kana humura. Hawa masufi hawa namna walivyo, lau ingelikuwa ni katika wanyama daraja yao hawa ni kwa kama punda hivi. Mwenzetu Sheikh Qasim Mafuta ana wageni, maana wako baadhi ya Waislamu tukiwaambia hawa ni mawahabi au huyu ni muwahabi, yule Muislamu namna anavoumia, lakini haelewi mtazamo wa wale kutu sisi, huwa hauelewi mtazamo wao. Wale wanasema lau ingelikuwa hawa masufi ni katika wanyama, basi daraja yao ni kuwa ni punda hawa. Yani mwanadamu anamlinganisha mwenzake na mnyama, kuliko huyu anayemwambia wewe unafuata dawa ya Muhammad Abdul Wahhabi, wewe ni wahabi, hilo una tatizo. Ila huyu ambaye anamuunganisha mwenzake mwanadamu mwenzake wala katika ramna bani Adam, asema huyu ingilikuwa vile punda huyu, katika ukurasa wa 26. Akazungumza sana hapo. Mimi siko katika kumtetea huyu bwana, kwa sababu nataka kusema kitu kimoja kifahamiki. Watu wa mwanzo Kama sio wa kwanza mimi, basi mimi ni katika watu wa mwanzo waliokijibu hiki kitabu na kukikosoa. Wakati huo Masjid Albani pale Buguruni. Ilikuwa Albani kile kibanda kile kidogo dogo hivi, sio ile gorofa ya sasa hivi. Wakati huo mimi nilizungumza pale kwamba maneno humu kuna maneno si sawa. Mwandishi amepotoshwa sana. Na nitukano kwa Ahlus Sunna. Jambo hili alikuwa ridhisha watu. Lakini mimi sikukubaliana, mengi yaliyoandikwa humu. Na mingi ilikuwa hana haja kutajwa. Lakini mwandishi ameyataja. Kwa hiyo haya ni katika matatizo yake yeye mwenyewe. Lakini pia katika alilalamikia ni kwamba mwandishi huyu amemtaja vibaya mgeni wake aliyemkirimu. Kwa maana ubana alipokuja hapa Pongwe katika watu waliomkirimu, kwa sababu alifikizia nyumbani kwa Sheikh Abdullah Hanani pale. Wao walifikizia pale wale wageni. Sasa katika maneno aliyoyazungumza, kama kuna lugha ya kumtweza. Wanasema wakafika katika mji wa Pongwe, na katika huo mji wa Pongwe, mji ambao ni kama kilomita 15 hivi kutoka Tanga, kuna markazi ya Al-Akh Qasim. Kuna markazi ya Al-Akh Qasim. Wakashukia katika nyumba ya mzazi mmoja ambaye ni Baba Fahadi, hapo amemtaja, Mr. kumtaja. Tukakaa hapo kiasi cha wiki moja, na huyo ni mtu mwema sana. Wageni hawa wanamsifu mwenyeji wao. Wa huwa rajulun fadhilun akramana jazahullahu khayra wa huwa muhibbul lisunnati jidda ma annahu la yahsinu al-arabiyya. Nasema huyo mwenyeji wao huyo ni mtu mwema, katukirimu, Mungu amlipe kheri, anapenda sunna, pamoja kama mwenyeji mwenyewe hajui Kiarabu. Yani hapo ndio ndio mtu mgeni anamsifu mwenyeji wake namna hiyo. Nitayasoma ya maneno. Alafu tuangalie katwezwa katika upande upi. Anasema hivi, naye amenukuu maneno. Lakini akakosea. Mimi nitayasema ya sawa, alafu nitataja pale yeye alipokosea. Alafu atuambie katoa wapi. Anasema wa huwa, ani mzee Abdallah huyo. Wa huwa rajulun fadhilun. Yeye ni mtu bora, mtu bora kabisa aliye na fadhila. Sawa? Akramana, ametukirimu. Jazahullahu khaira. Allah mlipe kila la khairi. Wa huwa muhibbun lisunnati jidda. Na yeye ni mtu mwenye kuipenda sunna mno. Maa annahu la yuhsinu al-arabiyyata. Pamoja na kwamba haiwezi vizuri lugha ya Kiarabu. Haiwezi vizuri lugha ya Kiarabu. Allah ampe shifa mzee wetu Sheikh Abdullah. Amunushie maradhi aliyonayo. Shafahu Allah. Haya ndio maneno aliyozungumza Hussein ibn Mahmud al-Hutaybi Abu Muadh. Bwana Muhammad Idi, mtanikosoa kama nimekosea. Yeye amesoma hivi, wa huwa rajulun fadhilun akramana jazahu Allahu khairan wa huwa muhibbul lisunnati jidda ma annahu la yahsunu al-arabiyya. Bwana akasema yuhsinu, akasema la yahsunu. Wageni hawa wanamsifu mwenyeji wao. Wa huwa rajulun fadhilun akramana jazahu Allahu khairan wa huwa muhibbul lisunnati jidda ma annahu la yahsunu al-arabiyya. Itakuwaje yahsunu Muhammad Idi bwana? Wewe unajui kama yahsunu ni fi'lu lazim. Wewe unajui. Lakini nitakwambia kitu kimoja. Mtu ukiwa umesoma dini alafu ukaacha jambo la kusomesha dini na kushughulika wewe kama wewe kwenye maridio au ma TV na kuagua, wallahi elimu yapotea. Elimu yakimbia kweli nawaambia. Sharti ili elimu ibaki ukae usomeshe watu neno kwa neno, hatua kwa hatua. Lakini ujanja tu hivi, wallahi elimu yakimbia. Vitu vidogo tu unaona kwamba anaanza kuviparaganya, wachanganya changanya tu. Vipi la yahsun? Wewe kusoma tamta kwani? Kusoma shamsia wewe? Wewe unajui kwamba hasuna yahsun ni fili lazim, unajui? Kujigamba kote kwa nini sasa? Kujitumua mafahimu gani kusoma uwezi? Ndio jambo mimi nilostabi. Mtu vipi? Mbona tukana watu na hivi? Yeye kati ibara nyepesi kabisa au kwa sababu hakuna shakli? Au kitabu chako kina vitone? La. Wewe unasema huwa la yahsunu al-arabiyya. Vipi la yahsunu al-arabiyya? Wa huwa la yuhsinu al-arabiyyata. Yatukana ahsana yuhsinu ihsana. Haya, tumwache. Sitaki kumpatiliza katika jambo hilo sana kwa sababu sio malengo hayo. Lengo si kuaibishana. Lakini wakati mwingine mtu anapojitumua kama ni njiwa yule anaona mpaka furuka ndio huko atakukimbia mnyonyoe magoya yale. Mpaka zoe pale. kitakupuruka hawezi mpaka kizoea tena unyonyoa hivi hivi ninavyotakiwa kwa hiyo si hivyo kwa hiyo nataka kusema tabia mbaya na ufyosi ni khuluka ya mtu binafsi au ni malezi aliyopewa na wazazi wake lakini si tabia madhhab kama utakuleta kuna madhhabu fulani wao wana tabia mbaya la usiseme hivyo kwa sababu hayo kwenu pia yatakuwepo kwa mazingira na malezi yanachangia katika hili kuna mifano mingi sana ya kupiga kwako wewe na kwa watu mfano wako wenzako ambayo yote hayo yanaashiria kwamba hakuna nidhamu hakuna adabu nzuri na heshima kwenu ni kwa wale watu wenu tu lakini mtu mwingine yoyote kwenu si kitu ni ndarandara kabisa huyo hana maana ndivyo mlivyo kwa hiyo kama huku pia liko hiyo ni tabia ya watu binafsi lakini katika Uislamu laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li 'alimina haqqa hadith ya Ubada bin Samit akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ahmad wa rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Alafu ili swala la uandishi huu na mtu akaandika baadhi ya vitu vya kimakosa, mimi nilivyosoma kwangu kuchache nimeliona kama ni tatizo la baadhi ya waandishi watembezi wale rahalun. Kuna watu wanasafiri katika miji kisha huyaandika yale walioyaona. Nimewahi kusoma vitabu viwili vitatu katika hili, nimeona matatizo kama haya yapo. Si kwa Abu Muadhi peke yake. Sisemi hivi kumtetea yeye. Lakini jambo lipo. Kwa mfano, hapa nimekuja na kitabu kichaitwa Rihlatu bin Batuta. Kitabu hichi maarufu kwa jina la Tuhfatu an-Nuzar fi Gharaib al-Amsar. Katika mzunguko wake bin Batuta. Ibn Batuta ni mwana wa chuoni aliyekuwa katika zama za kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Yaani si wa leo, ni mtu wa siku nyingi. Tangu kufa kwake ni karne karibu nane sasa. Yaani zaidi ya miaka 700. Huyu bwana alitembea akafika katika ukanda huu wa Sawahil wa Sharqi Afrika. Zaila alipita Zaila. Zaila ni mji uko Somalia. Akafika Mogadishu, ameeleza hapo. Amefika Mombasa, amefika Kilwa kwa Abu al-Muzaffar, mfalme wa Kilwa, Abu al-Muzaffar Hassan al-Shirazi. Huyu ni mfalme wa Kilwa kwa wakati ule. Kilwa ilikuwa kuna dola Islamia, dola ya Islamu, na walikuwa wakiisimamia wakiongoza ni wa Shirazi, na palikuwa na maulama wakitoka huko nje za Shirazi na bara Arabu. Alhasil huyu bwana alipofika pale Somalia Mogadishu, kuna maneno aliyazungumza kuhusu watu wasukusu wa Somali wa Mogadishu. Kawaeleza alivyoeleza, sitaki kuyasema mimi, mtasema nimewasema wa Somali. Kasomeni wenyewe kwenye Tuhfatu an-Nuzar. Muone anavyoeleza, asemaje? Je, wewe waweza kuzungumza kuhusu mwenyeji wako alikukirimu ukasema maneno haya? Kitabu changu mimi nilichapa 272. Hii chapa nilionayo daru ya Al-Kutub al-Ilmiyah. Sitaki kusema maneno haya. Pia akazungumza maneno kuhusu Mombasa, akazungumza maneno kuhusu mji wa Zaila. Kwa ufupi ni kwamba alishindwa kulala pale Zaila, asema kwa sababu mji wa nuka. Nuka samaki na papa na vitu gani, panuka kweli kweli, nguru. Ameeleza huyo Ibn Batuta. Kwa hiyo naona kwamba hawa waandishi wasafiri waandishi wana tabia kama hizo. Kuhusu sufi, nataka nimalize kwenye nukta mbili tu za mwisho. Maneno aliyozungumza Abu Muadhi hapa kuhusu usufi, akimaanisha kwamba lau kwamba masufi, usufi ingekuwa ni mnyama, basi ingekuwa ni punda. Maneno kama haya alishayazungumza mmoja katika wana wachuoni anayeitwa Ash-Sha'bi Amir ibn Shurahil ibn Abd al-Himyari Abu Amri. Imamu Shabi maarufu ambaye amefariki mwaka 103 Hijiria. Bwana mashehe zake ni maswahaba wengi, kwa sababu amewadiriki maswahaba 500. Maswahaba 500 wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ash-Sha'bi katika maneno aliyozungumza kuhusu Shia al-Khashabiyya akasema, ma ra'aitu ahmaqa min al-Khashabiyya. Msijawahi kuona mtu mpumbavu kama Khashabiyya. Lau kanu min albahaim lakanu humura. Wangelikuwa hawa ni katika wanyama, basi wangekuwa ni punda. Walau kanu mina tairi, lakanu rahama. Na wangelikuwa ni katika ndege, wangekuwa ni manjera. Manjera ni ndege mmoja afanana na taiv. Kazi yake kula mizoga na vitu vichafu vichafu. Kazi yake ni khiana. Anafahami kemi rahama. Ni maneno haa, hey, pingine kaya. Fanya kitibasi huko akayaleta hapa. Kwa maana kwamba hawa watu ni wapumbavu. Sasa kusifiwa usufi kwa upumbavu. Haya ameyazungumza Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Ukirejea kwenye kitabu Manaqib Shafi'i cha al-Imam Abu Bakr al-Bayhaqi rahimahullah, ambaye pia ni mshafi'i, katika kitabu chake yeye anasema katika juzu ya pili ukurasa wa 208 akisema kutoka kwa Yunus ibn Abdul A'la, yani anapokea al-Imam al-Bayhaqi kwa sanadi yake kutoka kwa Yunus ibn Abdul A'la, asema nimemmsikia al-Imam Shafi'i, sami'tu Shafi'iyya yaqul law anna rajulan tasawwafa min awwal an-nahar, law anna rajulan tasawwafa min awwal an-nahar lam ya'ti 'alayhi dhuhr illa wajadtahu ahmaq. Asema kitafsiri ndio nimetukana mimi au anasema lau kama mtu atakuwa sufi mwanzoni mwa mchana, akaingia katika usufi mwanzoni mwa mchana, haitafika dhuhuri, haitamfikia dhuhuri isipokuwa utamkuta ni mpumbavu. Hawezi kuwa sawa sawa. Kosa langu itakuwa tarjama basi. Lakini maneno yapo ndani ya kitabu Manaqib Shafi'i cha al-Imam al-Bayhaqi. Sasa utasema mashuhuri wote hao wapumbavu, si mimi. Nimefanya tarjama ya maneno ya al-Imam al-Bayhaqi akinukuu kutoka kwa Yunus bin Abdul A'la kutoka kwa al-Imam Shafi'i. Sasa nimemmsikia Shafi'i akisema maneno haya. Mwisho nukta ambayo nimesema nitamalizia nayo, hawa wanaposema nidhamu mara nyingine wao wanakusudia vile ukimwona shekha wamuinamia pale ukambusu, ukenda kambusu miguu yake ukafanya, ndio nasema nidhamu hizo. Nidhamu hizo sisi kweli hatuna za kumuinamia shekha fulani, kama ni hizo anazokusudia sisi hatuna. Kwa sababu gani? Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala katika al-amru bilittibai wa nahyu anil ibtida Jalaluddin chini ya mlango anasema bid'atu al-inhina'i fi salam, uzushi wa kuinama katika salam. Anasema wa qad yazidu ba'dhu al-jahilin wal ulama'i al-ghafilin 'an as-sunnah 'ala hadhihi al-bid'a amran munkara wa huwa al-inhina'u wa huwa amrun manhiyun 'anhu. Huenda wakazidisha baadhi ya wajinga na wanawazuoni walioghafilika kuiacha sunna juu ya bid'a, huenda wakazidisha jambo baya lililo munkar, nalo ni jambo la kuinama, la kumuinamia mtu katika salamu. Yani shekhe kaika mkono chini wewe mpaka ili ubusu lazima uiname. Masufi wanafanya hivyo. Sasa yeye anasema haya ni mambo wanayafanya baadhi ya wajinga na wanawachuoni walioghafilika kuiacha sunna, hawajui sunna, au walioghafilika ikawa wao hawafanyi kazi sunna. Anakwenda kumsalimia shekhe kisha ainama ili ambusu. Hakuna kuinama. Kama nidhamu ni hii, basi sisi kweli hatuna nidhamu. Kama ni hii anayokusudia na nyinginezo ambazo haina haja kuzitaja kwa sasa hivi. Kwa hiyo tutasema kwamba sisi majilisi yetu leo tunaifunga kwa haya niliyotangulia kuyasema. Hii ni majlisi ya kwanza na inshallah tutakuwa na majlisi nyingine kesho. Itakuwa ni majlisi ya pili katika sehemu ya kwanza. Zingatia hilo. Hii ni sehemu ya kwanza, itakuwa na majlisi hizi mbili. Lile la mwanzo ambalo nilizungumza kasema nitalisema na lisema tena. Kasim mimi namfahamu mara mbili. Namfahamu wakati yuko Shamsia na ni mmoja katika watu waliopita darasani kwangu nikamsomesha kama atakubali, lakini manabii nimbembeleze kwa sababu ule uwahabi ulivyo huwa ukisharudi unawakataa walimu wako wote ndio kawaida. Lakini Kasim ana nafuu, nadhani hawezi kunikataa, hawezi kunikana, japo kidogo atakuwa alipita darasani kwangu nikamsomesha. Lakini mwenzangu sasa hivi ni mtukufu, na sijajua pengine ikawa hili ntusi, na muomba anisamehe kusema kwa maana yeye alipita darasani kwangu nikamsomesha, ila wenzake ambao nimewasomesha pamoja watakiri hili kwamba kapita darasani kwangu nikamsomesha. Bwana Muhammad Idi, rudisha kumbukumbu zako vizuri. Hujawahi kuwa mwalimu wangu. Hujanisomesha kitu chochote. Hili nalizungumza si kwa sababu nataka kukataa kwa kuwa amelitangaza au ni aibu. Si aibu. Leo ungekuwa ni kweli ni haki. Mimi nasema kwamba kweli ni mwalimu wangu. Kuna watu mimi nikiwaona na wazingatia ni mwalimu wangu na sisemi, sioni vibaya kusema huyu ni mwalimu wangu. Na wana, wako chini kielimu kuliko yeye. Yaani yeye yuko juu kielimu kuliko hao, lakini nasema huyu mwalimu wangu mimi. Au watu ile walijui. Huyu mwalimu wangu amenisomesha. Na wauliza hamlijui hilo? Watu walijua hili. Siku moja palitokea munasaba wa msiba mahali fulani ambao mimi nilikuwa kinihusu kwa upande fulani. Na watu wa Shamsia wakawa wanahusu ule msiba pia kwa upande fulani, ni mtu wao na wao wakawa wanasimamia. Akasimama shekhe mmoja katika mashekhe wakubwa kabisa, sina haja kutaja watu. Akazungumza, aliponiona mimi nimeingia, akasema mimi sikai hapa mpaka Abul Fadhil ajazungumze. Shekhe wibe sema uje uzungumze hapa. Uzungumze. Ule msiba ulikuwa ni husu jamaa zangu. Akasema hivi, alafu huyu mimi nimemsomesha. Kusema mbele za watu. Ni mwanafunzi wetu sisi. Kabla ya kwenda Saudia, mimi niliposimama pale nikasema hivi, ni kweli huyu alinisomesha mwalimu wangu. Waliokuepo wanajua ni hapa Pongo ilitokea ile jambo. Huyu kweli mwalimu wangu kanisomesha. Kanisomesha sana tu, si kidogo. Ah, sasa ndio nini alafu? Ndio nini? Mathalani ukisha kulikubali hilo. Yaani mimi nikikubali kwamba ni kweli Muhammad Idi kanisomesha. Eh, alafu ndio nini? Lakini sasa iwe ni kweli, alhamdulillah, walimu wangu wote mimi nimeandika historia yangu. Walimu wangu wote walionisomesha pale Shamsia nimewaandika. Wote, hakuna hata mmoja nimemwacha. Bali kuna wengine ni marika yangu mimi, walikuwa ni marafiki zangu na nilikuwa nikisoma kwao. Si rasmi lakini kwao wakinisomesha. Kwa sababu nilikuwa nina malengo. Na malengo. Bado niko safarini katika safari ya kusoma. Kwani lazima nipupie jambo la kusoma, jambo la elimu. Lakini wewe hukuwa mmoja wapo. Labda useme. Labda aseme kwamba ah mimi nilikuwa nikiimba kaswida nilikuwa kitikia. Labda. Lakini yeye aeleze tu kwamba nimekusomesha kitabu fulani. Kwa sababu mimi vitabu vyote vya nahwu vyote nimeviorodhesha nimevisoma, vitabu vya fiqh, vitabu vya tauhidi, sira, vitabu gani. Na najua hiki kinasomesha fulani, kinasomesha fulani, kinasomesha fulani. Na vyote najua. Yaani siku ghafilika na akili yangu iko timamu kabisa katika hili. Siku moja niliwahi kumtembelea shekhe mmoja. Tuliwahi kufanya ziara mimi na Abu Hashim siku moja, hafidhahullahu ta'ala, yani Abdul Qadir Hashim. Kwa lengo la kutaka kupeleka nasaha. Kwa sababu wao ni jamaa zetu. Tunatakiwa tuwalinganie, tuwaambie, tufikishe kile tulichokuwa nacho. Sasa siku moja mimi nilifanya ziara mahali fulani kwa shekhe mmoja ambaye ni mkubwa kuliko yeye, yani kielimu na martaba alionayo. Na yeye mwenyewe ajua, sitaki kumtaja kwa leo. Akitaka nimtajie uko mbele ndio yuko kumtajia. Yule bwana alipofika pale kumsalimia, akamwambia wanafunzi wake, "Huyu ndio Sheikh Kasim Mafuta mnemsikia, ndio huyu." Ala, ndio huyu. Ingekuwa alikuwa wanijui. Huyu bwana tulikuwa naye Tamta Shamsia pale. Tulikuwa tukikutana kutana katika baadhi ya darasa, tukiingia tukakutana. Lakini mimi sikuwahi kumsomesha huyu. Na wakati huo yeye alikuwa mwalimu. Na watoto wajua yule mwalimu. Nikasema huyo mimi sikuwahi kumsomesha. Simenifahamu. Kwa hiyo hilo lipo, tuweza kukutana katika baadhi ya madarasa na baadhi ya watu ni walimu wako mkasoma nao pamoja. Wewe mwenyewe ukitaka faida, uweza kwenda kwa fulani ukasoma naye, ukafanya mudhakara au akakusomesha. Ili jambo lipo, lakini si umedidi. Wallahi wa billahi hajakunisomesha hata kitabu kimoja. Wala harufu moja. Wala mimi na yeye likuwa hatujuani hivyo wala tuna urafiki wa hivyo. Kabisa, yeye na yake mimi na yangu. Tulikuja kujuana baadaye. Sasa silikatai hili bwana Muhammad Idi kwa sababu ni aibu kwangu au kwa sababu mimi ni mtukufu sana kama unavyosema, lakini mwenzangu anaweza kulikataa hili kwa sababu mwenzangu sasa ni mtukufu. Inawezekana nikaa nimemtusi na muomba msamaha, anisamehe. Wallahi si matusi haya kama ni kweli. Lakini kama ni uongo, basi waharibu dini yako mwenyewe. Na ni uongo. Si kwamba mimi sisomesheki. Wakati huo mimi natafuta elimu, nasoma kwa kila ambaye naona kwamba ana faida. Sikuna ndio kuwasomea mashekhe, lakini katika mashekhe ambao pale Madrasa Shamsia nimesoma, kwao nikapata faida. Mmoja ni Sheikh Muhammad Aibu mwenyewe. Allah amsamehe makosa yake na amrehemu. Sheikh Muhammad Aibu alikuwa akitusomesha darasa ya asubuhi. Asubuhi kabisa saa moja kamili kwa darasani. Qur'ani, tafsiri, na mimi nilikuwa na mabuku yangu ya tafsiri. Mpaka leo niko nayo. Kwa nikiandika. Fiqhi, nahwu. Kina Sheikh Muhammad bin Abi Bakr al-Burhani, tumesoma vitu vingi tu. Riyadhus Salihin tumesoma kwake. Lakini katika watu ambao nimesoma kwao vitabu vingi ni huyu Sheikh Yusuf Subki huyo. Ana madrasa yake kule. Bunju kule tu Salafia shule. Ha yule kanisomesha sana tu, sana. Katika darasa yake baada ya dhuhuri, darasa yake baada ya isha, darasa hizi mbili, maana kilikuwa sizikosi mimi. Katika wakati mgumu lakini nilikuwa nikiingia. Tumesoma vitu vingi kwake. Kina Sheikh Kigoda, Muhammad Khatib na wengineo. Na watu waliokuwa katika marika ya chini, kina Sheikh Saif Hassan. Ni mtu afahamiki lakini kanisomesha mimi sana. Mwingine mwalimu wangu alikuwa singine akija mpaka Pongwe hapa. Sururu Zakwani, Allah amrehemu. Sururu Mwarabu maarufu. Wote wamenisomesha mimi hao. Siwezi kukataa maarufu na wema wao. Bali kuna mtu mmoja simuoni siku hizo aitwa Rashid Kasidi. Pia alinisomesha mimi mwalimu wangu. Sijui iko wapi. Na wengine nimesoma nao na wengine wakawa wanisomesha mimi. Alhamdulillah, sio wewe. Wewe humo. Na sisemi hivi kwa sababu ya inadi. Yaani niambie tu siku fulani tulikaa chini ya muembe nikakusomesha nubdha. Si kweli. Kwanza mimi vitabu hivyo wala sikuja visoma Tamta. Pale nilisoma kabla. Shamsia hiyo hiyo. Kwa sababu mimi kwa Shamsia intima yangu takriban miaka 10. Lakini katika walimu wangu na alustadhi Imam Kasim, Allah amuhifadhi, amuongoze katika haki. Ni walimu wangu hasa. Watu wote wa Pongo wajua. Sasa usijinasibu kwa jambo ambalo huna. Mantazaya bima laysa fihi fadhahatuhu shawahidu limtihan. Leo niishie hapa, maneno yamekuwa ni mengi na mimi sikutaka kurefusha. Wakati nao umetaradad sana kama wanavyosema watu wa kisasa. Leo hii hapa ndio mwisho, na inshallah katika majlisi ya kesho itakuwa fupi, tutarajia hivyo. Lakini hizi ni rududi, tumezipanga ziwe rududi za kiilmu, na inshallah tutarajia ziwe rududi za kiilmu. Haya mambo ya Muhammad Idi tutaachana nayo kama yeye, turudi katika rududi za kiilmu, watu wapate faida. Watu wako mbali kabisa, umesikia wapata faida kutoka kwetu. Kwetu wape faida watu za kiilmu, na si mambo ya malumbano na ubishani ambayo hayana faida ndani yake. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.